राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। सबसे स्पेशल बात वासुदेव सर्वे सर्व पर दूसरी सत्ता नहीं है तो वो भी वासुदेव है। वास्तव में सिद्धांत वासुदेव एक सत्ता एक गीता दिया सर्वोपरि सिद्धांत वासुदेव जैसा वेदांत में एक ब्रह्म है जीवा ब्रह्म ही बना पर ये परमात्मा ही है सभी भगवान अद्यो बतारा पुरुषा परस्य अद्यो बतारे यथा सब भूत काम हो गए दूसरे व्यक्ति दूसरे अच्छे तीसरे अच्छे स्वीकार कर दो एक बार दुर्गा पुरुष स्वीकार कर दो क्योंकि इस अंश अंश अंश एक है अविनाश इस महान सुविधा अच्छा राम स्वीकार करे कर स्वीकार है ही मेरा सर है बड़े बढ़िया चीज परिश्रम सर्वोपरि ये बात केवल स्वीकार केवल भावना नहीं है अभ्यास नहीं है कोई महत्व नहीं है कोई परिश्रम नहीं है स्वीकार ठीक है बहुत बढ़िया मैं तू ये मैं तुम्हें से तो सर्वम बाहर सर्वम बाहर मैं भी बाहर तुम भी बाहर ये भी बाहर बाहर वासुदेव शरण क्या है वो वासुदेव ही है मैं भी वासुदेव है तुम भी वासुदेव है ये भी वासुदेव है वह भी वासुदेव है ये वासुदेव है बहुत बढ़िया चीज एकदम सर्वोपरि तत्व एक वासुदेव नाना भेद यह ज्ञान में है, ज्ञान के बारे में ब्रह्म आत्मा से जुड़ा। इस जीव विनाश कल्पना कुछ नहीं कर लो, चीज तो यही है, बहुत बढ़िया। कितनी सरल बात है, चित ज्ञान में सद ज्ञान आनंद खाना पूर्ण परमात्मा। आनंद खाना नमें ईश्वर हंस वो भी अविनाशी, तो ईश्वर नशी है ही। मैं मन श्रवण में मिलता है निर्गुण में, तो तत्पुर ईश्वर निर्गुण कोई है नहीं। भगवान ने समग्र रूप का है, समग्र रूप साथ में जीवी रहेगी तभी होगा, और श्रवण नहीं होगा निर्गुण नहीं होगा। ऐसे हम समग्र नाम ये बात सिद्धांत एकदम सच्ची पक्की ठोस के स्वीकृति। क्यों यह है, यह कला नहीं है, इसमें बाड़ा नहीं है, इसमें कुछ उद्योग नहीं है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, करना नहीं है। विश्राम विश्राम पायो परम विश्राम, क्रिया है क्रिया के विश्राम में जो, और सारा पदार्थ हुआ है वो सारा भगवान का, भगवान के सारे विश्राम पूर्ण हो गया। जाने नवदेश पायो परम विश्राम, यह कृपा साधे भाई मनुष्य बुद्धि बात ही बात है, ये प्यार कृपा साधे मा प्रभु श्रम शांत आनंद घन सद घन चैतन्य घन एक वासुदेव। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी मुक्ति हो जाएगी, परंतु शुभ धर्म प्रेम वो शुभ मान नहीं होगा। असम सिम समग्र मैया शर्त बना पात यून मुझे भगवान लया से बड़ी बढ़िया बात है। वाह प्रभु वाह, मैया शक्त बना पास यूं मदास मैया शक्त पता मदास असल से समग्र माम यथा ज्ञासी तत्सण मौज होगी मौज आनंद में बड़ी सुगम सहल, परंतु बिना कृपा के प्राप्त नहीं होती। सच्ची बात है, एकदम ठीक बात, भगवत कृपा से ही साध्य है, एकदम सीधी सरल बात है एकदम। चेतन अमल सहज शुक्र भाई शुरू बात है, बहुत कुछ है, बहुत शुरू में बहुत कुछ है। तुम है जैसे जानने में जानना, जानना उसी का ही जैसा है वैसे जानना, तो है जैसे जान अपनी कल्पना छोड़ दे, बस है जैसे जानना। उसके बाद में प्रेम है वो प्रभु के पास आते, प्रभु के पास आते हो गया पूर्ण मदर पूर्ण विजम। पूर्ण पूर्ण मनुष्य थे, पूर्ण पूर्ण महाराज पूर्ण में भाव शिष्य थे। ओम शांति शांति।